رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے جلال کی کیفیت میں دو تھیلیاں لے کر ہاتھ میں دبائیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان تھیلیوں سے خون رسنے لگا۔ آپ نے نہایت جلال سے خلیفہ وقت کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے، اے ابو مظفر، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو لوگوں کا خون چوس کر پیسہ کماتا ہے اور مجھے تحفہ پیش کرنے کی جرت کرتا ہے؟ خلیفہ یہ منظر دیکھ کر اور آپ کی گفتگو سن کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اگر رسول اللہ کے تعلق کا پاس نہ ہوتا تو یہ خون بہتا ہوا خلیفہ کے محل تک پہنچ جاتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برسر منبر سلاطین اور خلفاء و امراء کو کار خیر کا حکم دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے۔ ایک بار خلیفہ ابو الوفا یحییٰ بن سعید کو قاضی مقرر کیا تو آپ نے برسر منبر خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نے ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کر دیا، کل بروز قیامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ خلیفہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے اس پر جلال جملے کو سن کر کانپنے لگا اور رونے لگا، یہاں تک کہ اس پر خوف و ہراس کا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اللہ اللہ، ناظرین کیا جلال تھا اور امر بالمعروف کا کیا انداز تھا! مگر اس عظمت و جلالت کے باوجود کوئی بچہ بھی درخواست کرتا تو حضرت شیخ اس کی بات توجہ سے سنتے اور بچوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت و رافت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی طرح صوفیاء کرام باطن کی صفائی کے لیے صدق و مقال اور رزق حلال کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اسلاف کی طرح آپ مشکوک روزی سے کلی اجتناب فرمایا کرتے تھے، رزق حلال کا سوکھا ٹکڑا کھا کر خوش رہا کرتے تھے۔ حضرت شیخ نے حلال و طیب گندم ایک کاشتکار کو دے رکھی تھی جسے وہ ہر سال کاشت کرتا۔ آپ کے بعض معتقدین اسے پیستے اور اس سے ہر روز چار پانچ روٹیاں پکا کر شام کے وقت حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ کچھ اپنے لیے رکھ لیتے اور باقی حاضرین میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمام اعمال کی چھان بین کی مگر ان میں کھانا کھلانے سے افضل اور حسن اخلاق سے زیادہ شرافت والا عمل نہ پایا۔ آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، اگر ہزار دینار بھی میرے پاس آ جائیں تو ایک رات بھی میرے پاس نہیں رہیں گے۔ ایک بار ایک خستہ حال شخص آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوا، وہ شخص سراپا پریشان نظر آ رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، تم کیوں پریشان دکھائی دیتے ہو؟ اس اجنبی شخص نے عرض کی کہ حضور، میں مسافر ہوں، پیدل سفر کر رہا ہوں، مگر یہاں راستے میں دریا حائل ہے اور کشتی کا کرایہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً 30 دینار عطا فرمائے اور وہ اجنبی شخص خوشی خوشی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسن اخلاق میں اپنی مثال آپ تھے، آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ میری عزت افزائی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ علی بن ابی نصر حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار عراق کے اقطاب میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ شیخ علی جب بھی اپنی بستی سے آپ سے ملنے کی غرض سے بغداد تشریف لاتے تو مدرسہ کے دروازے پر اپنی جوتیاں اتار کر ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت محبت سے پکارتے، بھائی میرے پاس آئیے، پھر آپ انہیں اپنے پہلو میں پاس بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے احباب کی خطاؤں سے درگزر فرماتے تھے، کسی سائل کو آپ خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، بعض اوقات زیب تن لباس تبدیل کر کے سائل کو عطا فرما دیا کرتے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حسنی حسینی سخاوت آپ کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی پر ناراض نہ ہوتے تھے، لیکن جب کبھی آپ کے سامنے حدود الہیہ کو توڑا جاتا